Jó estét! Elnézést a késésért, de hát Robi barátomat nem engedte el a tatárztáni nagykövetség. Úgyhogy utólag is boldog augusztus 20-át, kirgiz, tadzsik, üzbég, katari, bosnyák és egyéb barátainktól. Én Kazasztánt, Mongóliát és Baskíriát hiányolom. Egyrészt Kazasztánban vannak még a keleti magyaroknak maradékai, és ugye Baskír földön pedig két ős magyar törzs, a Jenő és a Gyarmat is megvan, és hát bennük látjuk Magyarország jövőjét. Úgyhogy ez így az új államalapításra köszöntünk mindenkit. Na, akkor evezzünk nyomasztóbb vizekre, bár ez se éppen kutya. A Kőszeg Ferenc gulyás partia, ezt írtam ki, és Kőszeg Ferencnek a Partizánba készült interjújáról, pontosabban annak kapcsán jó pár dologról szeretnénk beszélni, én legalábbis mindenképpen. Messze nem csak Kőszeg Ferencről, és messze nem csak az ott elhangzottakról, mert számomra ez állati gondolatébresztő volt. Na most kezdem azzal, hogy Kőszeg Ferenc nekem se kutyám, se macskám. Soha életemben nem találkoztam vele, és politikai elvbarátja pláne nem voltam. Az SZDSZ-t kifejezetten utáltam egy időben nagyon, sose szavaztam rá. Itt igazából arról van szó, hogy nekem legelőször Bagdi Emőke jutott eszembe, akinek szintén nem vagyok a híve. És Bagdi Emőke is mondott, hát kifogásolható dolgokat. Ugye itt a fő téma az, hogy kiskorú versus fiatalkorú, bizonyos korosztály alatt, fölött mit nem lehet csinálni. Na most én akármennyire ageizmus is, megtanultam, hogy van ilyen korrasszizmus. Én bizony, hogy is mondjam, ha nem is hivatalosan, vagy nem is kodifikáltam, hogy törvénybe iktatva, de legalább egy ilyen belső törvényként bevezetném a bizonyos korosztály fölötti, hogy mondjam, önmérsékletet. Édesanyám, aki ennek az évnek az elején hunyt el, és hát közelebb volt már a 86-hoz, mint a 85-höz, én figyelemmel kísértem az ő szellemi leépülését is, és értem, hogy vannak csodalények, mint Henry Kissinger, aki 100 évesen is, mit tudom én, osztja az ész, de hát őt lehet, hogy tartósították a, mit tudom én, a Zion bölcsei. Ő egy ilyen különleges létező, de az a helyzet, hogy az emberek nagy átlagát tekintve azért 80 év fölött, volt is a rómaiaknál egy ilyen mondás, hogy bizonyos élet, hogy is mondja, hogy az idősek szavát innentől nem megértéssel, nem tisztelet, elnézéssel kell kezelni. Na most Kőszeg Ferencnek volt egy 6 órás interjúja Gulyás Marcival, és abból lett egy másfél órás nagyjából, és ugye ennek van egy ilyen hírhet 20-valány perces része, amitől az egész interjú elhíresült. Na most véleményem szerint egy ilyen résznek akkor sem kéne bekerülnie 80 fölötti emberek részéről, hogyha bármilyen vállalhatatlan dolgot mondanak. Hogyha mit tudom én, a csecsemő evészetről beszélnek, akkor sem. 80 fölött leszarom, hogy ez ageizmus, leszarom, hogy egyesek álságosan ilyenekkel jönnek, hogy hát Kőszeg Ferencet a szellemi, úgy kell tekinteni, hogy szellemileg friss és pontosan tudta, hogy mit beszél, épp ezért társadalmilag veszélyes. Ezt álságos dolognak tartom? Nem. Ahogy megnéztem, hát beszélni is alig tudott. Lehet, hogy mindig ez volt a véleménye. Lehet, de akkor is. Egyszerűen idős embereket ne kísérjen már a sír felé egy ilyen dolog. Ez egy alapelv az én részemről, függetlenül Kőszeg Ferenctől. Na most, térjünk rá tulajdonképpen egy témára. Ugye a NER sajtó azzal van tele, hogy baloldal pedofília, ez a pedofília. Hát elolvastam a cikkeket, megnéztem. Én megvallom, nem találtam sehol, hogy a Kőszeg a pedofiliát védte volna. Tudtommal a pedofília azt jelenti, hogy szexuálisan éretlen, kiskorúval való nemi kapcsolat. Ez a pedofília, mint bűncselekmény. Ő 16 éves gimnazista csajokról beszélt. Lehet azt mondani, hogy ez ízléstelen. A mi morálunkba ez már nem fér bele. De nem pedofília. Na most, te Robi, én egyébként rájöttem, hogy ki a pedofil, aki nem fideszes. Ez a rövid definíció. Tudod, volt ez, hogy ki a zsidó, én mondom meg, Göringnek tulajdonított elhíresült mondás, bár egy pécsi polgármester használt ezt azt hiszem először, egy antiszemita polgármester, még a monarchia idején. Hát mennyire lehetett antiszemita? Tehát ja, azért ez is véleményes ja, volt, hogy ki a zsidó, ja, ki nem, ja, ja. Na, én ezt summáznám, pedofil az, aki nem fideszes. Tudod? Mert azt veszem észre, hogy ez a dolog, hogy pedofilia, ez kezd egy picit olyan lenni a sajtóban, meg a közbeszédben, mint a náci, meg a kommunista. Tudod, ilyen kiterjesztik a jelentésnek a határait. Kiterjesztik a jelentés határait. És ugye ez a fogalom, meg ez a vád, és az ehhez tartozó politikai közéleti diskurzus, ez hát a Kaleta ügyre vezet vissza. És hát nagyon jellemző, hogy ha van valami mocska az állampártnak, akkor azt a mocskot fogja rákeni az ellenzékére, és szétkedi rajta a saját mocskát. Tehát tulajdonképpen, amit ő kiszart. De a kisgyerek csinálja ezt még a anális időszakban. Tudod? Igen, de van, aki benne marad ebben. És szétkeni. Akkor viszont ez a pedofília, hogyha őket valaki abuzálja. Hiszen még kisgyerekek. Ja, így kell érteni. Ja, akkor már értjük. Ja, hát így érthető. Szóval, hogy arról van szó, hogyha bármi vád velük szemben még oly jogosan felvetődik, akkor ők nem azt csinálják, hogy kitalálnak egy másikat, és azzal visszavágnak, hanem azt. Pont azt. Tudod, erre vonatkozik az a mondás Orbán Viktornak, hogyha basztatják a kisvasutat, meg kell hosszabbítani Bicskéig. A kisvasutat. Tudod, nem az van, hogy ha basztatják a kisvasutat, akkor Mészáros Lőrincnek kell majd még egy jacht. Nem. A kisvasutat kell meghosszabbítani. Tehát ha szerintük túl hosszú, akkor nem elég hosszú. Ez a dac politikája. Tehát azt mondod nekem, meg arról van szó, hogy ki kell csorbítani annak a pengének az élét, amivel támadnak téged. Hát azzal, pont azzal kell visszatámadni. Na, és tudod, tök mindegy, hogy kinek van igaza. Tök mindegy, hogy kire mi utal. Mert azért a Kaleta Gábor az egy tényleges, nem hogy egy pedofil volt, hanem a pedofilok díler. Ellátója, dílere, keresztapja. A pedofiloknak hát hogy úgy mondjam, a... 19 ezer valahány száz. 19 ezer gyerekpornó videó és fotó. Azért ez nem pusztán pedofília. Mert azt hiszem, hogy ide a pedofília az tulajdonképpen a belépő erre a szintre. És aztán még nagyon-nagyon sok kisgyermek genitáliáját kell elfogyasztanod, hogy eljuss a Kaleta Gábori szintre. Hát igen, nagyon kevés kisgyerek genitáliáját fogyasztottad el, ha még csak pedofil vagy. És itt azért két fogalmat is érdemes megkülönböztetni. Az egyik az a pedofil hajlam, illetve a gyermekmegrontás, mint cselekmény. Ez kettő. A másik, az pedig a kiskorú, illetve a fiatalkorú. Ez ugyanaz? Nem. Na most a helyzet az, hogy egy felnőtt ember, egy felnőtt férfi, egy 16 éves csajjal, vagy egy felnőtt nő egy 16 éves sráccal, hogy senkit ne sértsünk meg, törvényesen közösülhet. Hogyha az konszenzuális, de most ez fölösleges hozzátenni, a nagykorúak is csak akkor közösülhetnek törvényesen, hogyha az konszenzuális. Tehát nem jön ide az életkor. Erről majd azért külön beszélünk. Tehát erről külön törvényes a felnőtt férfi, illetve nő, illetve a 16 éves korú fiú, illetve lány közösülése. És ezt pedofilozzák. Igen. De most tudod, ők a törvény. Miért törvényes, ha ez pedofília? Hát, bassza meg, a konyha pulton alkotmányoznak akármikor, amikor eszükbe jut. Hát a ma este pont alkalmas arra, hogy pedofiliává minősítsék át a 16 éves korú lányjal vagy fiúval való közösülést. De nem minősítik át. Ők se gondolják, hogy pedofilia, mert akkor pedofiliává tennék a törvény nevében. De Kőszeg Ferenc mondta... De Kőszeg Ferenc mondta, akkor a büdös vén lipsi pedofil, ez egy jó árukapcsolás, a lipsi abszolút, pedofil, igen, igen. Vén pedofil, tudod? Igen. Vén pedo, kecske, pedo. Izé, igen. Pedo, az a... És, na, várjál, na figyelj, figyelj, Robi! Egy-két évvel, vagy három évvel ezelőtt a Bayer mondja a tévébe, ha jól emlékszem, még meg is írt a Bayer Zsolt, hogy őt mennyire fölháborítja, hogy az Egyesült Államokban 20-30 éves tanárnőket lecsuknak azért, mert a 10-valahány éves gimnazista srácokkal viszonyt folytattak. Tudod? És mennyire degenerált ez a nyugat emiatt, hogy ezért a tanárnőt lecsukják. Még hozzátett, hogy mennyien ábrándoztunk mi középiskás korunkban a tanárnőről, stb. Stb. Jó kis megrontásról. És várjál, és ezzel szemben meg tessék ott az LMBTQ, meg szivárvány színű gyerekek a Pride-on, stb. Mennyire ez. Na most figyelj, én egyetértettem a Bayerral, és most is egyetértek ebbe. Akkor lehet valakivel egyetérteni, ha az illető komolyan gondolja. Na, én erre akartam kiukadni. Egyébként lehet, hogy ő akkor ezt komolyan gondolta, csak tudod, amikor a Kőszeg mondja ezt, érdekes, akkor nem pedofilozták. Ez beárazza a komolyságát annak, tudod? Hogy ez biztos, hogy nem az aktuális érdekhez tartozott az a vélemény, hanem az akkor a Bayer Zsolthoz tartozott. Van egyáltalán egy ilyen szilárd személyiség mag, ami nem felülvizsgálható az aktuális politikai érdek függvényében? Erről egyébként a ma este más kapcsán még fogunk beszélni, csak szerintem maxoljuk ki ezt a Kőszeg témát, mert állati sokrétű. Visszatérve erre a Bayer dologra, és ennek kapcsán egyébként most egy picit függesszük fel a Fideszt, meg a NER sajtót, mert erről, jó értelemben. Mert erről még, ja egyébként egy régi Borszem Jankóba, nem Borszem Jankóba, Bolondistókba, az volt a függetlenségi pártnak a viclapja a monarchia alatt. 1905-ben az történt, hogy megnyerték a választást, és akkor rendkívüli állapot volt Magyarországon, a Magyar Királyságban, és Bárófehérvári Géza bécsi illetékességű, abszolút császárhű tábornokot nevezték ki kormányfőnek, Ferenc József személyesen, ezt nevezték a Darabont kormánynak. És akkor az egész dualizmus veszélybe került, és a vármegye elkezdett ellenállni. Hát tudod, ez a kurucos izé. És volt egy ilyen rajz, azt mondja, hogy szeretnénk a kormány tagjait felfüggesztve látni, és akkor ilyen akasztófán bazd meg, de ilyen kilógó nyelvvel, ilyen nagyon naturális, durva izé volt. A monarchia korában volt még sajtószabadság, és akkor voltak ilyen rajzok. Na, ez jutott eszembe, de én nem erre gondoltam, hanem a témát egy picit tegyük, mert a NER sajtóról ennek kapcsán is, és más kapcsán is lesz még szó. Jegeljük. Egy picit a Woke-ról, meg a Gulyás Marci féle alapállásról, azok az értékekről, amiket ő képvisel. Na, Robi, annak idején mi bajunk volt nekünk a MeToo-val? Az volt a bajunk, hogy tagadtuk, hogy lennének szexuális ragadozók, meg lenne visszaélés, meg lenne nemi erőszak? Nem ítéljük el a nemi erőszakot, a szexuális ragadozást? Ez is két balfaszról beszélünk. Te is beszéltél, meg cikkeztél ellene. Én három publicisztikát, egy halom Facebook bejegyzést, meg egy csomó apupofázást most a személyes beszélgetéseken kívül szenteltem neki. Talán azért, mert mi megengedhettük magunknak, mert mi inkább gyávák voltunk és fostunk a nőktől mindig. És megvédtük a büdös macsókat, akik egyébként meg lepatintották a jó csajokat a fiatalkorunkban. De mi bajunk volt a MeToo-val? Hát sok bajunk volt, most ebből egyet emelek ki, mert az tartozik a Kőszeg féle bulihoz. Az egyik fő probléma legalább öt közül az az volt, hogy mindent egy kalap alá vesz, egyetlen nagy kategóriába sűríti bele a bunkóságot, a nemi erőszakot, az egyszeri, nyomorult, gyarló embernek a botlását, meg a szexuális ragadozók sportszerű, rendes, ragadozó tevékenységét. Hát kurvára nem ugyanaz a diszkóba bunkónak lenni részegen, mint hogy valaki mondjuk rendszeresen megúrja az összes női kollégáját, és fenyegeti őket, vagy mit tudom én, kecsegteti akár előléptetéssel. Hát vagy hatalmi helyzetből csajozik. Tehát hatalmi helyzetből úgy tesz ajánlatot, hogy az egy csomag, igen, amiben tudod, egyszerre ajánlja fel a saját nemi szervét, illetve az ahhoz tartozó előléptetést, igen, jó munkahelyi előmenetelt, igen. És ez egy csomag, és egy csomagban veszed magadhoz, vagy egy csomagban utasítod el. És hogyha, tehát itt ebben az esetben nem egy egyszerű szexuális közeledést utasítasz el, hanem elutasítod az előmenetelt a munkahelyeden. Aha. És akkor ilyen, ezt hívják zaklatásnak. Igen. És akkor ennél még egyel súlyosabb kategória a szexuális erőszak. Az erőszak. És akkor azzal van nagyjából egy szinten a megrontás. De a MeToo kapcsán már érted, olyan cikkek jelentett meg, hogy a szexuális erőszak ott kezdődik, ha én a metrón vagy a buszon stírölöm a csöcsöt, mert tárgyasítom a nőt, bazd meg. Érted? Nem, halálkom, ez nem vicces cikk volt, de és én sem röhögtem ám rajta. És vágod... Csak így fogalmaztál, hogy a csöcsöt. Tehát, hogy felszáll két csöcs, és te megnézed, érted? Ezt már direkt szándékosan én, hogy a tárgyasítást még jobban kiemeljem és reflektorfénybe állítsam, és a nőből tulajdonképpen metonímikusan csak egy nagy csöcsöt csináljak, tudod? Na, de van ez a mondás, hogy faszi, nem? Fasz. Mekkora egy fasz vagy, ez is metonímia. De az más jelent, mint az, hogy jött két faszi szembe. Igen. A faszi az a kicsinyítőképzős fasz. Aha. Hát a kicsi fasz, két, igen, kis fasz. A faszi, az, de az valahogy nem tárgyas, valahogy az nem, az valahogy belefér, nem, az egy normális, az tulajdonképpen egy faszt, hogy lemikropéniszezni, az tulajdonképpen... Igen, az semmi. Az egy genderkonform mondás, igen, úgymond. Ja, egyébként figyelj, itt csak zárójelbe, aztán térjünk vissza, a mérő Vera megvédte a Tóth Gabit. De ha egy csajra mondod azt, hogy... Megszegte a kenyeret... Meg megszegte a házasságot is, de a kenyeret mindenképp megszegte. De az csodálatos az a hír, így jött le a hír, a pékek Tóth Gabit kérték fel, hogy szegje meg az új kenyeret. 1950 a pékek megkérik Rákosi Mátyás elvtársat, hogy szegje meg a kenyeret. A pékek megkérték Tóth Gabit. A pékek, tudod, amikor egy munkakör, tudod, egy gazdasági szektor felkér valakit, akit a pártállam kiállít erre a célra, és tudod, a pékek együtt, egy hatalmas nagy kiáltás a péküzemekből, a malmokból, egy hatalmas kiáltás, Tóth Gabi, szegd meg az új kenyeret, és Tóth Gabi hallotta, hogy a pékek mit óhajtanak, és jött, és megszegte az új kenyeret. És keresztet rajzolt az új kenyérre, azzal a kezével, amivel a házasságtörést elkövetett néhány perccel korábban. És az a kereszt, érdekes, hogy valamilyen különös módon az mégis megszentelte a kenyeret. De figyelj! Nyilván a NER-nek van valamiféle, hogy is mondjam, házasságtörést kenyértörésre váltó hatása. Nem? Hát figyelj! Na most én azért hiányoltam, hogy a kenyérszegésnél nem voltak ott kirgiz meg katari barátaink, vagy török barátaink, tudod? És akkor így nem keresztet, hanem egy ilyen félholdat szert volna be a kenyérbe. Jól van. Persze a bulvár az megy, bazd meg, az megy a bulvár. Na, térjünk vissza, figyelj! Tehát vissza erre a MeToo-ra. Tehát a MeToo-nak a több problémája közül ez egy súlyos volt, hogy egyszerűen egybeveszi. Annak idején úgy fogalmaztam, hogy ez olyan bazd meg, mint hogyha a zsebtolvajt a rablógyilkossal egy kalap alá vennéd, és ugyanazt a büntetést. Egyébként voltak ilyen államok, hát államnak nevezük, például Genghis Khan-nál mindenért halálbüntetés járt. Tök egyszerű volt a dolog. Mondom, nekünk is legyenek törvényeink, minden bűnért halál. Tök jó. Na, kicsit ilyen volt a viszonylag rövid BTK. Rövid, abszolút rövid BTK. Na, ilyesmi volt a MeToo, és hát ez nekem nagyon-nagyon nem volt, oké? Okay? És most én ugyanezt látom itt a Kőszeg által elmondottak kapcsán is. Mert én tisztán emlékszem, bazd meg, hogy a én egy ilyen későn érő nyamvadt csávó voltam, de voltak olyan osztálytársaim középiskolában, hát bazd meg, érettebbek és tapasztaltabbak voltak szexuálisan, mint a tanárok fele. Halál komolyan, érted? Na most, egyrészt én embereket, más a szexuális érettség ugyanabban a korban, tehát én embereket, egyéneket is megnéznék, hogy kiről van szó, például. A másik, tök más az, amikor volt egy olyan tanárom, akinek a felesége az előző tanítványa volt, érted? Valószínű már a középsuliba ismerkedtek össze, és házasság lett a vége. Na most én... Lehet, hogy ezek az esetek jóval kisebb számúak, mint a szexuális visszaélés, mint fölmerült itt a sípos ügy, amitől nem ismertem eddig, most elolvastam, hát a belem kifordult tőle, és kurvára nem értek a Kőszeggel egyet, oké? Okay. De vannak ilyen ügyek is, tudod? Valódi szerelem van köztük, vagy tapasztaltabb a csáva, és ő csábítja. Láttam egyszer egy filmet, arról szólt, hogy egy ilyen részeges, már fél sulit megkúró csávó elcsábította a félénk tanárnőjét. Azt lehet mondani, figyelj, azt lehet mondani, hogy egy ilyen tanár nem jó pedagógus. Az elcsábított, tapasztalatlan tanár is szar pedagógus. Nem biztos, hogy középiskolában van a helye, ha egyáltalán egy ilyen szituációba belekerül, hogy fölvállalja. Ez egy legitim vélemény. Erről lehet vitatkozni. De az meg nem pedofília, aki ellenvéleményt képvisel, tudod? Ez nem pedofília, az meg. Társadalmilag veszélyes. Egyébként a haverunk, a Balogh Gábor is ilyen cikket írt. Kőszeg társadalmilag veszélyes. És pontosan tudja. Remélem hallott Gábor, amit most mondok, mert a Facebookon nem értelek el. Szóval, hogy most mondja, és tudatában van, és társadalmilag veszélyes. A faszomat veszélyes társadalmilag. Néhány napja a Pálfi István, akinek újra van tévéműsora a Hír TV-n, látta vendégül Márki-Zay Pétert, és Márki-Zay Péter és Pálfi István között zajlott le egy olyan beszélgetés, ahol a Márki-Zay Péter nem volt hajlandó megérteni azt a szempontot, amely szempontot én most fölvetni igyekszel. Bátorkodom. A szempont az az, és a Pálfi erre hívta fel a figyelmet. Nagyon különös, hogy Neres oldalról, nyilván nem vett részt az utolsó néhány fejtágításon a pártközpontban, Pálfi ennek megfelelően nem tudta, hogy ez aktuálisan nem komilfó vélemény. Kirúgták. Hogy ő arról, azóta kirúgták? Na. Azóta kirúgták Pálfi István. Eddig tartott a bizalom. De ez egy kurva rövid. Eddig tartott, egy viszonylag rövid tévéműsor. Egy hetes, két hetes karrier az meg. Na, ez igen. Na. De hogy, mert ő azt mondta, hogy a pedofília egy betegség, aha, ami iránt toleránsnak, megértőnek kell mutatkozni, mert minden betegség iránt a megértés, a tolerancia, az valamiféle erkölcsi kötelesség. Robi, te mondtad többször is, hogy szereted és elismered Feldmár munkásságát. Feldmár mondta azt, hogy a vágy, az jön magától. A kérdés az, hogy cselekszel-e és engedsz-e a vágynak, vagy sem. Cselekszünk, szóval, engedünk szóval, a vágynak, na, szóval... Szóval a Márki-Zay Péter pedig mint egy jól képzett... keresztény nemzeti akárki. Igen, nem, egy ilyen jól képzett ellenfideszes, aha, direkt ezt a kifejezést használom. Ja. Ellenfideszes. Tökéletes. A fideszes gondolkodást, a fideszes retorikát, a fideszes... spekulatív gondolkodásmódot elsajátítva játssza ki a Fidesz ellen ugyanazt az érvrendszert, ugyanazt a képmutatást, ugyanazt a keresztényi szemforgatást. De ezt a Fidesz szokta ellenkezővel igen, és csinálni. Igen, és a Márki-Zay ezt maradéktalanul elsajátította, és szándékosan nem értette, hogy miről beszél a Pálffy István. Pedig jól érthető volt, hogy a Pálffy miről beszél. Nem a gyerekmegrontásról, hanem a pedofiliáról, mint hajlamról. Én értem, hogy a szándékos félreértés korát éljük. Én értem, hogy bármit szándékosan félre szabad, sőt, ha érdemes, akkor kell is érteni. Én azt is elhiszem, hogy ezt, amit most mondok, majd szándékosan félre fogják magyarázni, de leszarom. Bízom abban, hogy az embereknek még működik az agykérge. Hogy még érthető, hogy mi a különbség a pedofília, mint hajlam, és a gyerekmegrontás, mint cselekmény között. Egy hajlam nem lehet rossz vagy jó. Az csak van. Vagy nincs. A cselekmény az lehet jó vagy rossz. Egy hajlam önmagában még nem rossz, mert nincs, tehát hogy én nem tudok olyasmit gondolni, amivel én ártani tudok bárkinek. Telepátiáról nem hallottál? Nem hiszek benne. Nem hiszem el... Herpedofil vagy. Ne. Mi? Én most csak ezt a fideszes logikát követem. Jó. Jövő héten már nem kell jönnöm, aztán a Márki-Zay Péter fog itt ülni, aztán megnézheted magad. De hát, érdemes... Ő más nem ül, vagy csak máshol fog ülni. Igen. Igen. Na. Szóval, arról van szó, hogyha valakinek van valamilyen hajlama, annak a kiélése, annak a hajlamnak a kiélése lehet erkölcsi kategória. Önmagában egy hajlam nem erkölcsi kategória. Az csak egy hajlam. Valamire, valami iránt. Mindet. Én nem hiszem el, hogy van a létezésben olyasmi, amire valaki valahol a bolygón ne gerjedne. Őszintén. Azt gondolom, hogy nincs ilyesmi. Tehát nyújj bele a zsebedbe, kotolj bele a zsebedbe, és amit találni fogsz benne, arra már valaki kiverte a bolygón. Például a tűzijáték, ilyen példa. Van, akinél van tűzijáték. A tűzijáték, van, aki ki tudja verni a tűzijátékra. Mert tényleg szép a tűzijáték, és hát itt tulajdonképpen egy egész ország itt terül el, amelyik ki tudja verni egy tűzijátékra. Sőt, tulajdonképpen ez a tűzijáték az, amiért jár a következő 4 év, nem? Valójában. De szándékosan nem szabad megkülönböztetni a pedofil hajlamot és a gyerekmegrontás cselekményt. Mert abban, hogyha meg tudjuk különböztetni, a szándékos félreértés potenciálja van, tehát ránk lehet sütni a pedofiliát. Viszont ha nem tudom megkülönböztetni, egyrészt szót értek az ország 85%-ával. Másrészt... Én rám, senki nem sütheti rám a pedofiliát. Én sütöm rá a pedofiliát arra, aki megkülönbözteti a gyerekmegrontást és a pedofil hajlamot. Egyszerűen helyzeti előnybe kerülök a szándékos félreértés mezőnyében, játékában. Ennek megfelelően ez egy spekulatív meg nem értés. Ilyen spekulatív módon nem értették, hogy mit akar mondani Pálffy István, amikor kirúgták. Ja. Nem akarták érteni. Robi. Mert ha értik, akkor az ellenzék is szándékosan félreértheti ezt, rájuk lehet sütni a pedofilia vágyát. Ez megy, így van. Ez a legfelháborítóbb az egészben. A kőszegre tett izékre is reflexiókra. Viszont kőszeg egyébként cselekményekről is beszélt. Azt mondta például, hogy hát ez az élet, hogy hát 16 éves csajokat, mit tudom, kúrogat a tanáruk, tényleg mondott nagyon meredek dolgokat. Na most, azért itt szeretnék egy újabb szempontot fölhozni, és annak kapcsán beszéljünk még egy picit a woke-ról, pontosabban annak kapcsán a kulturális változásról. Én szerintem három, a közegnek ez a nagyon frivol világképe, most az öregségtől tekintsünk el, három fő forrásból táplálkozik. Az egyik, hogy ugye 84 éves emberről van szó, alig 100 évvel, de még szerintem 50-60 évvel ezelőtt is 15-16 éves lányok mentek férjhez falun. Most erre mondják, hogy hát a cigányoknál most is, stb. Fehéreknél. A saját családfámat, amikor kutattam, volt olyan üknagyanyám, szép nagyanyám, aki 14 évesen ment férjhez. Ez nem volt ritka. Nem mondasz, majd utána elmondod. Pedofilia volt. És el fogom felejteni. Egyrészt, tehát egyszerűen más voltak, most kitolódtak az életkorok. Szerintem az életkorok kitolódása automatikusan hoz magával egy másfajta megítélést is. Ez egy kulturális és életmódbeli változás. A másik, ami egy kicsit kényesebb téma. Honnan jön Kőszeg Ferenc? Egy pesti, nagypolgári zsidó családból. Aki ismeri valamennyire, legalább olvasmányok szintjén ezt a közeget. Nekem azonnal eszembe jutott Hegedűs Gyula, azt hiszem, Hegedűs Gyula nevű író, ilyen ifjúsági regényeket is írt a Kádár korszakba, és ő is ebből a újlipótvárosi polgári közegből jött, és leírta azt az életet, ahogy ez a zsidó közegben éltek ezek az emberek, sokkal lazábban kezelték ezt az egészet, mint a többségi társadalom, vagy annak legalább nagy része. Nem véletlenül mondták akkor, hogy a zsidók ilyen erkölcstelenek. Ott már tetoválták a nők a szemöldöküket, meg mit tudom én, a faluban a magyar menyecske még nem csinált, meg úgy festette magát, tudod, ilyen feslet, bohém, pesti élet. Emlékszem, a Hegedűs ilyeneket is ír, hogy ha jól emlékszem, hogy ő írja, de hogy volt, hogy hát így kölcsön adta a barátnőjét a haverjának egy hétre. Csaj beleegyezett. Tehát 30-as évekről beszélünk, basszus, Horthy korszakról. A Kőszeg ebből a közegből jött. Ez egy más kultúra. És a harmadik pedig, hogy a 68. Azért az SZDSZ-es értelmiség bizonyos értelemben poszt-68-as. És 68 egy szexuális forradalom volt, elég extrém dolgokkal, amiben ilyen dolgok is beletartoztak bizony. Elég Daniel Cohn-Benditnek a Óvó bácsis emlékezéseit, mit tudom én visszaidézni. Én ezzel nem értek egyet, én agyfaszt kapnék, hogyha a gimnazista lányomnak bazd meg nem, hogy a tanárával lenne viszonya, hanem akár egy 20 évvel idősebb csávóval. Nekem nem esne jól nagyon. Én életemben nem voltam fiatal korúval. Kiskorúval pláne nem. De egyszer, csak akkor még én is fiatal korú voltam, én voltam 17, csaj 16. De még be se teljesült a dolog, a szűzességemet csak később vesztettem el. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy kurvára nem hazabeszélek. De bazd meg, a fók, figyelj, ezeknél az ilyen kultúrbalos figuráknál, figyelsz? Állandóan előjön, hogyha te más kultúrákban az ilyen furcsa szokásokat rosszallod, mondjuk, hogy csiklókivágás, vagy gyerekházasság, vagy a faszom, akkor te rasszista vagy, akkor te etnocentrista vagy, te a fehér szupremáciának a talaján állva ítéled meg az elnyomott harmadik világbeli népeknek a más kultúráját, amelyek csak máshogy fejlődtek, de velünk egyenrangúak. Hát hogy jössz te oda, hogy elítéld, mit tudom én, az iszlám szokásokat, vagy helyi afrikai törzsi szokásokat, de amikor bazd meg itt van Európában egy ilyen, mert a Kőszeg egy más kultúrából jött. Tehát a mi kontinensünkben is többféle kultúra létezett. A magyar palaszti kultúra is egy nagyon más kultúra volt. Akkor aztán nincs kulturális relativizmus, meg kell értenünk, akkor van bazd meg autodafé, meg Robespierre, meg törvényszék a vóknál, tudod? Hát hogy mondtad ilyet? Na most, a Gulyás versus Kőszegnél nálam az egyik fő kérdés ez volt, hogy két teljesen már más korosztály. Hát az unokája lehetne, vagy az a dédunokája. visszamenőleg megítélhetünk-e valakit, mert máshogy szocializálódott. Na ez most nekem az este egy fő kérdés. Persze itt is vannak határok, mert hogyha valaki abba szocializálódott, hogy meg kell az indiánokat skalpolni, vagy mit tudom, egy jó dolog hetente asszonyt verni, vagy minden nap megverni a gyereket, mint Hitlert az apja, vagy a rasszizmus az a kultúránk integráns része, akkor nyilván én is azt mondom, hogy na ne bazd meg, de én a csiklókivágást, meg a gyerekházasságot se szeretem, meg az emberáldozatot se bazd meg, érted? Vagy a kannibalizmust, oké, csak egy bizonyos határon belül, hogyha elnézőek vagyunk, akkor a saját kontinensen élő más kultúrákkal miért nem vagyunk elnézők? Tehát a Vogue, mondjuk a Gulyás Marci, az miért ennyire kíméletlen egy teljesen más szocializáció? Tehát visszafele felülírhatjuk-e öreg embereknek a gondolkodásmódját? Nekem ez például kurvára fontos kérdés. Fölülírhatjuk-e? Mondom, vannak határok nyilván. Meg ezek a 6 órán keresztül tartó interjúk egy 84 éves öreg emberrel. Hát tudod, ezzel kezdtük, ez de a, ez már... Ez a, de tudod, ez a nem gondolom azt, hogy a Kőszeg Ferenc abban a egészségi, mentális állapotban van. De akkor te lenézed, ezt írják, tudod, akkor lenézed őt. Magyar nemzet így fogalmaz, tovább bálványozza a baloldal a pedofiliát mentegető Kőszeg Ferencet. Na ez a... Bálványozza a baloldal a pedofiliát mentegető Kőszeg Ferencet. Pedofiliát. Igen. A szándékos félreértés, és nem ég vissza. Ezt én szimpla hazugságnak. Pedig Bajer Zsolt ugyanúgy mentegette nem olyan régen a pedofiliát. Akkor a pedofíliát? A pedofíliát. Ja. Bajer Zsolt, bizony. Ez, és ezzel azt az erkölcsi tőkét élik fel, amelyet amúgy az MSZP halmozott fel a számukra, amikor ezzel a szándékos félreértéssel élve értették félre például a Kövér Lászlónak a köteles beszédét. Kövér László mondott valamit, de azt szándékosan félreértették, kiforgatták a jelentéséből, hogy ezzel politikai haszonra tegyenek szert. Ezt is egy az egybe átvették. Egy az egybe átvették és alkalmazták magukra. Akkor hát mi is volt a baj az MSZP-vel? Mi volt a tényleges baj? Hogyha ez a szándékos félreértés, ez belefér. Hogyha azt mondani, hogy egy 16 évessel, egy nagykorúnak, egy serdülőkorúval való szexuális kapcsolata, az oké, ez pedofília, vagy a pedofília mentegetése, akkor mi is volt a probléma a szándékos félreértéssel? Nem erkölcsi probléma volt, hanem csak taktikai. Akkor is ott az egy rossz szándékos félreértés volt, mert a gonosz kommunisták szándékos félreértése volt, és nem a jóságos hazafiaké. A jóságos hazafiak értik félre szándékosan, pont ugyanolyan rossz hiszeműen forgatják ki a jelentéséből a kijelentésnek a tartalmát, abban a pillanatban az oké, sőt érvényes, és nincs senki, aki visszaégesse rájuk. Nincs senki. Mert már mindenki eljátszotta ezt. Már mindenki játszotta a hülyét, már előadta a hülyét. Ahogyan most a Márki-Zay Péter. A Márki-Zay Péter, mint a gyöngytyúk a takonyra úgy kapott a Pálffy Istvánnak a kijelentésére. Hoppá meg vagy pedofil, geci. Hoppá meg vagy, remélem odafönt a vezérlőben is hallják. Már nem úgy érti, hogy a TV vezérlőben, hanem a politikai vezérlőben ott legfölül hallják, hogy itt mi hangzik el. És hallották, és értették. És mostantól kezdve a fortélyos félelem igazgat, és mostantól kezdve nem arra kell figyelned, hogyha beszélsz, hogy erkölcsileg helytálló legyen, amit kijelentesz, hanem hogy megfeleljen az intézményes képmutatás követelményeinek. Ne lehessen kiforgatni a jelentéséből. Tehát hazudjál adott körülmények között valamit, ami komilfó. Valamit, ami a pártállamnak itt és most megfelel. Na most az itt és mostot kiemelném, Mert ráadásul ez folyamatosan változik. Tehát mely szituáció... Figyelj, azt hiszem Richelieu mondta, hogy az árulás... hogy is mondta, hogy az árulás... Tehát attól függ valami, hogy árulás... Azt a tett időpontja határozza meg, hogy mi az árulás. Tehát magyarán minden... Érted? Tehát arról van szó, hogy... hogy nincs semmiféle olyan alapelv, amihez minden körülmények között ragaszkodnánk. Talán ilyesmi az iszlám, talán ilyesmi, erről egy picit még később beszélünk. Csak az iszlám? Hát az iszlám, az iszlamofóbia versus muszlim barátság, bazd meg. Hát úgy váltakozik, nem veszed észre? Európa eliszlámosodik? Szeretettel várjuk kazak, meg üzbék, meg hóbék, meg mit tudom, barátainkat, tudod? Egész más. De akkor mi az identitás mag? Hát az itt és most éppen milyen kontextusban, miből jövünk ki jól, tudod? Semmi, nulla alapelv, totál nihilizmus. Azon érdemes lenne elgondolkozni, hogy ennek mik a hosszabb távú társadalom lélektani következményei. Szerintem kurvára nem jó következményei lesznek, de hát tök mindegy, mert a pillanat uralása, Robi barátom kedvenc kifejezésével élve, ez a lényeg. Viszont nem válaszoltál az egyik legfontosabb kérdésemre, Robi. Visszamenőleg, és most egy picit próbáld ma a NER-t elfelejteni, mert azoknak csak hatalomtechnikájuk van. A NER-nek nincsen elve, meg értékrendje, hatalomtechnika. Az az elv és érték, ami ebben a pillanatban éppen szolgálja a közbeszédben azt, hogy a mi javunkra dőljön el a mérleg serpenyője. Vagy billenjen a mérleg serpenyője. De a woke az komolyan mélyen hisz. Az egy ilyen no-bolsevik fos, tudod? Az hisz. És a woke azt csinálja, hogy visszamenőleg, ha te egy más világba szocializálódtál, téged bűnösnek állít be olyanért, amiben te nevelkedtél, és az egész életedet eltöltötted. A Vahorn interjú, az dettó erről szólt, csak a Vahorn interjú tök más volt, mint a kőszeg, mert a Vahorn azért tényleg az meg elemébe volt. Hát a kőszeget meg részve, hát finoman szólva nem. Na, visszamenőleg lehet-e? De azért figyelj, kicsit isteni igazságosság, mert a 68-asok is ezt csinálták ám. Tudod, 68 is ezt csinálta, és most rájuk került a sor, és majd Gulyás Marciék fölött is autodafét fognak tartani 30-40-50 évvel később. Tudod? Ahogyan Amerikában, van egy olyan érzésem, hogy Amerikában az 50-es években felállt az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság Joseph McCarthy szenátor vezetésével, ez az inga lenget vissza. És mostanra felállt az emberiesség ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság. Gyakorlatilag ez a wokenessnek ez a számonkérő széke, aminek a keretében ezt az absztrakt erkölcsöt érvényesítik. Miért mondom, hogy absztrakt erkölcs? Mert az erkölcs konkrét. Az mindig egy kontextusba ágyazva ítélhető meg. Az absztrakt erkölcs attól absztrakt erkölcs, hogy kiragadjuk a kontextusából, belehelyezzük egy vákumba, egy légüres térbe, és ott a légüres térben vizsgálva ítélkezünk róla. Erről beszéltem az előbb a MeToo kapcsán, erről beszéltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy más az, amikor a sípos, vagy hogy a faszba hívták azt a barmot, folyamatosan zaklatta bazd meg, és kihasználta a gimnazistákat, de tök más bazd meg az ő esete, mint mit tudom én, a tanárom, aki elvette feleségül azt a csajt, mert halálosan beleszerettek egymásba, érted? Két tök különböző dolog, de az absztrakt kölcs számára megrontotta a középiskolás izét, érted? Más a kettő. Vagy amikor a gimnazista csávó érettebb, mint a tanárnője, és elcsábítja. Az gyenge az a tanárnő, persze, szar pedagógus, de bazd meg, érted? Tök más, mint amikor valaki visszaél a hatalmi helyzetével. Az absztrakt erkölcs az, amikor mindent, tehát elfelejtjük a szituációt, a kontextust, az egyéneket, a tulajdonképpen itt tettek közt. Mindent elfelejtünk, csak van egy általános na ez a woke, bazd meg. Most ugye tudod, hogy a Queen lemezből kiradírozták? Na izé, a Bohém Rhapsody, nem az a lemez, a Don't Stop, meg ezek közül a Nagy Seggű Csajok című számot. kiradírozták, gratulálok Vogue-ba, az meg egyik utolsó, de úgy szeretnék egy ilyen Vogue-ot úgy csizmával, szökes bakancsal. Igen, bennem is, mert gyarló ember vagyok, vannak ilyen vágyfantáziáim. Én nem verem ki a farkam a izére, érted, a zsebedbe levő, szerintem... Azt se tudod, mi van a zsebemben. De nem gyanítom, hogy undorító tartalmak a banknak. Nem kell elhamarkodott kijelentéseket tenni. Simán előkerülhet a zsebemből valami, és rárántasz. Nem tudom, mi van a pénztárca, biztos rárántok, de nem a farkamra, hanem a pénztárcádra. Na, érted? Kiradírozták a Queenből, érted? De ez bicskanyitogató neked is, nem? A Vogue. Nyilván, és főleg úgy, hogy egy homoszexuális férfi énekelte. Ez egy, ugye? Freddy. Ja. Freddy meleg. Volt. Most egy meleg férfit törölnek ki a kultúrából éppen. Ja. Mert homofóbiások. Ha! Így működik az absztrakt erkölcs, meg így működik a szándékos félreértés, igen, tudod, a szorzótábla szintjén nem működő mentális körülmény. Na, érted? Erről. Hogy egyszerűen le kell egyszerűsíteni egy nagyon-nagyon primitív szintre, olyan primitív szintre, hogy nekem legyen igazam. Igen. És hogyha valaki, tudod, és mindig az van, és ez már nagyon régen, már ez egy 100 éves tudás, hogy... A tömeg lélektan az nem úgy működik, hogy a tömeg intellektusának a közepét kell lőni, hanem a tömeg intellektusának masszívan az alját. Mert a tömeg IQ-ja nem a tömeg tagjainak IQ-jának az átlaga, hanem a tömegben jelenlévő legkisebb IQ-jú szignifikáns csoport IQ-jához konvergál. Ezért mindig, minden körülmények között hülyébbnek kell lenned, vagy hülyébbnek kell tetetned magad, mint amilyen vagy, és akkor találsz bele a tömeg lelkébe, a tömeg szellemébe. Akkor fogod tudni megütni azt a hangot, amire rezonál a tömeg, amihez a Habony Árpád olyan jól ért. A 30-as években, Robi, már kiváló könyvek születtek erről. Tudod? Szóval Ortega, Huizinga, jó, hogy a barátunk is pont ezeket idézte, pedig ő Caligula és Nero utódja volt, de ezek a művek tényleg leírták ezeket a mechanizmusokat. De figyelj, Robi, figyelsz a faszomat, mit nézel? Figyelek, nyugodjál, nem figyelek. Pedofil mizéket néz biztos, képeket a mobilján. A könyvelő négy, az nem, az heteronormatív, ott nincs kiskorú, fiatalkorú, ott van kecske, meg izé. Nagykorú kecske. Érted? Hogy mondod? A birkának nincs meghatározva a neve. Izé, nemtelen, tehát politikailag korrekt. Na, visszatérve erre, hogy egy kicsit beszéltünk komolyan. Hogy miközben egyébként véresen komoly szörnyűségekről beszélgettünk, ez a poén, érted? Én egy csomót gondolkodtam, hogy mi a... Ez egy picit ilyen konfesszió, ilyen bűnvallomás a részemről, hogy miért irritál engem mindig a fennálló rezsim? De mindig. Tudod? Ugyan ennyire irritáltak a liberálisok a 90-es években, meg a 2000-es években. Ugyan ennyire irritált a Kádár rezsim. Mi az Isten ez az örök ellenzékiskedés, érted? És arra jöttem rá, hogy kurvára nem hőzöngési vágy, meg magamutogatási vágy, mert egyébként én állati introvert csávú vagyok, és nem is ilyen hősködés, mert egyébként ezért gyáva vagyok, és nem is ilyen... milyen fú, de mély igazságkeresés, mert ennyire arisztokratikus nem vagyok, meg az emberi gyarlóságokat is el tudom viselni, sőt, mi több sokszor meg is védem. Az meg rájöttem, hogy mi irritál engem ennyibe, nem is maga a rezsim, meg nem is a rezsimnek a világnézete, hanem a rezsi, a tömeg. Ez a tömeg, érted? azok az emberek, akik automatikusan elfogadnak dolgokat, csak azért, mert föntről mondják nekik, mert az újságban ezt mondják. Automatikusan. És szerintem ezek az emberek, ezek úgynevezett filozófiai zombik. Amiről azt mondják, ugye, hogy ég a szobában a lámpa, mintha bent lenne valaki, de üres a szoba. És valahol rájöttem, hogy ez a irtózatom ettől a fajta tömeggondolkodástól, a konformizmustól. Mert ott tehát ugyanaz, mint amiért az ateizmus, meg a mester... Na, ugyanaz a gyökere ezének az ellenérzésnek, mint a mesterséges intelligenciától. Tehát amikor oda bent nincs senki. Össze lehetne szedni ezeket a teljesen különböző területeket, a politika, közélet, közbeszéd, mesterséges intelligencia, az ateistáknak ez a szélsőséges scientizmus, stb. Közös a gyökér. Van oda bent valaki, vagy nincs oda bent senki. Program vagyok, vagy van lelkem. A lelkem az azt jelenti, az nem azt jelenti, hogy a halálom után elmegy a koponya kutacsnyíláson és a mit tudom, milyen paradicsomokba köt ki, hanem az azt jelenti, hogy van autonómiám. Tudod, kritikus gondolkodó vagyok. Van egy belső, mert reflektálok a világra. Érted? A konformista automatikusan elfogadja, ez a nyájszellem. Automatikus. De miért? Ez honnan jön? Mert oda bent nincs senki, vagy arra rátelepszik egy démon, és elnyomja azt a valakit. Most volt egy fesztivál, ahol egy barátom az előszedte buddhista kontextusba az Iván Ilics halálát. Tolsztojnak egy kibaszott jó novellája. És annyira nyomasztó egyébként, hogy amikor az apám halála után olvastam, és pánikbeteg lettem, nem tudtam elaludni hónapokon keresztül, mert azt hittem, hogy ha elalszom, meghalok. És csak izével, gyógyteákkal, meg pálinkával aludtam. Na, az Iván Ilics halála, az haldoklik az orosz, polgár, akárki, és átgondolja az életét. Sok minden van benne, a halálfélelem, a halállal megbékélés, egész hosszú pszichológiai folyamat, tehát a család rinyálása, a családhoz való viszony, ez mind benne van a novellában, de van benne egy olyan fontos elem, ami ide tartozik, ezért említem, hogy az Iván Ilics azt mondja a halálos ágyán, hogy az egész életemet úgy éltem le, ahogy kell. Akkor mi a bajom? És aztán rájön, hogy néha lázadoztam. Lehet, hogy az a pici kis néha lázadás volt, az igazi, az lett volna, és az egész életét voltaképp fölülírja, és akkor így megbékél a halállal, és már egy fény várja őt, és hát ilyen misztikus vége van egyébként azt, hogy mélyen keresztény volt, tudod? És ráadásul kicsit misztikus keresztény. És az voltaképp olyan tudat, hogy a halálos ágyadon visszafele az egész életedet tisztára tudod tenni, még akkor is, ha úgy éltél, ahogy kell, azaz a konformista kispolgár módjára. Tehát Iván Ilicsnek volt lelke, de az egész életét úgy élte le, ahogy kell, ami azt jelenti, hogy mindenféle autonómia nélkül. Néha voltak kételjei, meg kis lázadásai, amik a halálos ágyán előjönnek, hogy talán az lehetett a valódi élet. Mit szólsz ehhez, tanult barátom? Az ember szerintem nem hisz abban, hogy ez a nap eljön. Persze tudja, persze tudja, hogy eljön, de addig még annyi idő van, és még annyi minden lesz. Ha mindenki számára eljön, számomra nem. De ez egy elfojtott tudás. Ez elfojtott tudás. Nem vagy, mert ha ezt a tudást, ezt közelengednéd magadhoz, akkor meg kéne, hogy történjen veled itt és most az a szembesülés, ami az Iván Ilics-sel. Ja. De nem akarod, hogy megtörténjen, és még bőven van időd. És amíg van időd, addig mindig a szőnyeg alá söpröd. És ezek az igazság pillanatai, ezek a halál közelében, a halál fenyegetésében jönnek el. Vagy egy olyan állapotban, amilyenek mondjuk a mondjuk egy ayahuasca trip, ami szintén egyfajta meghalás élmény. Az ember elveszíti az elemi biztonságérzetét, iszonyatos szenvedés, iszonyatos mérgezés. Az ember tényleg azt érzi, hogy keresztül kell küzdenie magát egy, ahogyan a születő magzat a szülőcsatornán. Olyan módon keresztül kell küzdened magad, kvázi az éned fogságában lévő lelked át kell, hogy küzdje magát az énedből a külvilágra. Ahogyan a magzat a külvilágra, úgy az ember a túlvilágra. Én azt gondolom, hogy a halál, a meghalás ugyanaz az élmény, mint ami a magzatnak a születés. A magzat, ami előtt megszületik, mit tud arról a világról, ami odakint van? Nagyjából annyit, amennyit mi tudunk a túlvilágról. Amikor ő neki meg kell születnie, ő azt ott nem úgy éli meg, hogy most meg kell születni, hanem hogy most meg kell halni. Az a tér, az anyamé, ami nem olyan régen még kényelmes volt, úszkáltam benne, az most folytogat, rám feszül. Úgy feszül rám, ahogy a haldoklásban az életem roncsa, kvázi a testemnek a felmondott lét feltételrendszere rám feszül, folytogat, és gyakorlatilag beleszorít a halálba. Ahogyan a magzatot az anyamé beleszorítja a szülőcsatornába. És keresztül kell küzdened magad, ezen kvázi meg kell szülnöd a lelkedet. Ez azt jelenti, hogy az éned az egy fészek. A lelked az meg a fióka. Na most a fészek az természetesen fontos, mert megtartja, őrzi, meg körbefészkeli a fiókát. Ilyen módon szükséglete a fiókának, de ha a fióka nem hagyja el a fészket, akkor benne hal. Na most a lélekkel, meg az énnel ugyanez a helyzet. Ha a lélek nem születik meg az énből, akkor benne hal. Mert az én halandó, a lélek pedig csak akkor halhatatlan, hogyha az egyén megszüli a lelket. Ha nem szüli meg a lelket, akkor az én elemészti a lelket. Na most az a helyzet, hogy ez a születés, ez egy haláltusa. Az csak akkor születés, már csak a túlvilágról nézve születés. Már csak a szülőcsatorna túloldaláról nézve születés. A méhből nézve az meghalás. Belehatolás egy ismeretlenbe. És ezt az ember el akarja odázni. Nyilván a magzat is így érzi. Nyilván a magzatnak is van egy olyan érzése, hogy feszül rá az anyamé. Napról napra egyre szűkösebb. De még el van. Még nem akar, mert nem akar megszületni, ameddig még van maradása, amíg még van más opció. Az ember is így van, az élet hazugságaival besöpri őket a szőnyeg alá, még van időm megtérni, még van időm jobb belátásra jutni, még van időm ezt a rengeteg mocskot a szőnyeg alól kitakarítani. Addig is aznak jó helye lesz ott a szőnyeg alatt, mert most zavar. Zavar az éppen aktuális kedvtelésemben, munkámban, dolgomban, ami éppen fontosabb, mint az életem igazságaival való szembesülés. Pedig semmi sem fontosabb, csak az még elodázható. És bármi sürgősebb, mint az. Nem tudom, hogy ismerőse az az érzés, amikor vizsgára kéne készülni, és hirtelen mindaz, ami kurvára nem érdekel, hirtelen kurva érdekes lesz. Egy Derrick epizód. Bazd meg, ki a faszomat érdekel a Derrick? 2023-at írja. Engem. Jó, téged érdekel a Derrick, bazd meg, de... Besorozták az SS-be, hát ne hülyeskedjétek. Most betiltották. Ez így jól, ha már is jól hangzik. Na szóval... Horst Tappert. De ott van egy, Derik epizód, ami a faszomat nem érdekli a Derik. Ha épp nem kell vizsgára készülni. Ezer jobb dolgom van. Tehát most hirtelen tudnék ezer jobb dolgot mondani, mint a Derik. De ha épp vizsgára kéne készülni, és itt van egy lehetőség, hogy még megnézek egy Derik epizódot, annak a Derik epizódnak, annak olyan íze lesz, mint a mennyei mondának. Az édes lesz, tele cukorral. Ez mindent elmond a Puzsér iskola éveiről, meg a... Meg hogy az egyetemről, meg mindent el. Figyelj, Robi! Robi. Na, ugyanígy van az ember egyébként a meghalással, az is egy házi feladat, sőt, az a házi feladat. Valójában, amit az Ivan Iljics a halálos ágyán végez, az az egyetlen dolgod ebben az egész kurva életben. Az összes többi, amit csinálsz helyette, amire hivatkozva azt elodázod, mindaz kurva fölösleges. Mindarra semmi szükséged nincs. Semmi szükséged nincs. Csak arra az egyre, amit elodázol, de az az egy, annál mindig van fontosabb dolog, mondjuk egy Derik epizód. És a Derik epizód az olyan triviális, de bazd meg, ahhoz képest, ami a dolgod lenne, a házi feladat, amivel a, hát, hogy úgy mondjam, a Szentpéternek, vagy a túlvilágra készülsz, az arany, amivel kifizeted a révészt, hogy átjuss a Styx folyón, annak az aranynak a transformációja, az valahogy még ráér. Majd a halálos ágyamon, majd az utolsó másfél-két órában, vagy ha majd lélegeztetőgépen leszek, majd elvégzem. Rossz tanuló voltam, én már csak az egyetem, később mentem az egyetemre, ott voltam már csak ilyen ötös, én már általános iskola vége, meg középiskolában szar tanuló voltam, kétszer meg is buktam fél évbe, és pontosan tudom, miről beszél a Robi. Nem csak a vizsgán van ez, hanem hogy másnap iskolába kell menni, és olyan kurva jó az a Derik. Abszolút ismerem az érzést. De hogy valójában, és ez azt jelzi... Értem a metaforát. Mondok, hogy... várj, szerinted a katolikus misén miért mondják el, van egy ilyen nagy, csodálatosan szép mondat, hogy és ments meg, Urunk, minket a váratlan haláltól. Én, nekem, anyám, szegény, Isten nyugosztalja, ismerőseim, mindegyik azt mondta, hogy jaj, csak azonnal halljak meg váratlanul, ne gondoljak rá, hogy ne szenvedjek, hogy ne ízzék, csak ne is tudjak róla. A katolikus misén meg azt mondják, hogy ments meg a váratlan haláltól, hogy legyen időt fölkészülni. Vágod? Vágod? Erről van szó, mint az Ivan Iljicsnél. Igen, de tudod, őszintén tegyed a szívedre a kezed. Ez nem csak neked szól, hanem mindenkinek, aki hallja. Ha választhatna egy jó kis infarktus, meg egy... Atomvillanás. Még jobb az atomvillanás, és mondjuk egy jó kis rák. Tüdőrák között, ki választaná a tüdőrákot? Pedig a tüdőrák az aztán ad neked időt, hogy felkészülj. Ja, ott ja. Aztán jó esetben van egy éved, vagy egy másfél éved rá, hogy fölkészülj a halálra. De hát az másfél év, nem csak másfél év készület, egy másfél évnyi Derik, az alatt azért le lehet darálni pár Deriket. Ja, ja. Hanem az másfél évnyi halálfélelem. Másfél évnyi belenézés abba a mély kútba. Bizonytalanság, a megsemmisüléstől való rettegés, horror vakui, abszolút, így van. Mindegyikünk Tomóceusz Takatiki akarna lenni, tudod? És hazudik, aki azt mondja, hogy gyugyú. Ez ugyanaz a kérdés. Igen, Robi, bazd meg. Mindegyikünk az atomvillanást választaná, és nem a izét. Az atomvillanás csalán azért nem, mert az utódaink miatt, de az a váratlan halált, a váratlan, tudomás nélküli halált választanánk, te is, és nem a rákleletet és az utána levő vesszőfutást, vagy inkább egyébként tudod, minek nevezném? Méltatlan szenvedés és megaláztatás. A Krisztus a Kálváriának. Aha. Kálváriának. Aha. Méltatlan szenvedés, de figyelj, a Krisztus kálváriája valahol nem ennek a misztériuma. Méltatlan, igazságtalan szenvedés, megaláztatás. De. az emberek és mindenki szemébe, és Istenem, miért hagytál el engem, érted? És bizonyos értelemben... De aztán feltámad. Most ez ilyen profán lesz, meg egy kicsit szentséggyalázó is lesz, de tényleg így érzem, és miért nem mondjam ki, ha így érzem? Hát, ha pedofil vagy... Egy kicsit a Kőszeg Ferenccel kapcsolatban is ezt érzem, ezt a kálváriát. Aha. Nem ezt érdemelte. 84 évesen kizárják őt a Helsinki Bizottságból, amit ő alapított. Nem ezt érdemelte. Ez méltatlan. Méltatlan. Ez nem szentségtörés. És Robi, megfejelem, én, aki utáltam az SZDSZ-t, sose szavaztam rá. Érted? A Kőszeget egyébként egy tisztességes embernek tudtam be, még akkor is, semmiben nem értettem vele egyet, de tisztán emlékszem például, hogy amikor 2001. szeptember 11-e után, emlékszel? Elöntötte Magyarországot az iszlamofóbia cunamia. Gyűlölet cunami, és nem a jobb oldalon, bazd meg. A balliberális oldalon, bizony, a balliberális sajtó tele volt. Rasszista, kultúrrasszista, iszlámgyűlölő, harmadik világgyűlölő cikkekkel. Élveztük is. Hemzsegett tőle. És Tamás Gáspár Miklós szembeszállt vele, de az más, mert ő akkor már marxista volt és szakított a liberális meg neokonzervatív múltjával. Kőszeg Ferenc nem szakított, bazd meg, az mindig a baloldaliság ellensége volt, meg a, érted, nem utálta a marxizmust, a kapitalizmus és a nyugati világnak a híve volt, és a saját politikai oldalával úgy, hogy politikailag nem szakított azokkal az eszmékkel, mint a TGM, ő akkor nem vett részt ebbe a nem is tudom, közös nagy liberális pogromba, virtuális pogromba. Sőt, emlékszem, szír menekültet védett akkor, amikor itt ment a bazd meg, hogy letaposni őket a picsába, meg ízés. Hát a TGM az elvek embere volt. Ezt de én most a Kőszeg is az elvek embere. Abszolút. Abszolút. Abszolút. És akkor olyanok mocskolják, akiknek nulla elveik. De nulla, érted? Tudod? Láttad te a Fábrinak az Édes Anna című filmjét? Uh-huh. A végén van egy jelenet, amikor már a Töröcsik Mari kinyírja a családot. És akkor egy öreg valamit mondott, hogy szegény lány volt, meggyalázták, és akkor a Gera Zoltán, aki ilyen ellenszenves figurát játszott, és akkor így elő akarta hozni belőle, hogy maga is kommunista, ugye? De ez, tudod, az a sunyi, aljas, minden rezsimet kiszolgáló, cinikus, elvtelen bértolnok, és akkor az ősz öreg az meg azt mondja, hogy keresztény vagyok, hívő katolikus, tudod? De az egy kommunista megvédte a, ezért, tudod, ez Édes Annát, ezért, kommunista, ez bazd meg, ez hemzseg ma a sajtóba. Egyébként ezek az emberek nem azonosak a filozófiai zombival, amit az előbb mondtam. A filozófiai zombi az ezeknek a fogyasztója, meg a kommentelője. Az a zombi, ahol bent csak ég a lámpa, és nincs ott senki. Az íróik nem zombik, bazd meg, hanem minek lehet a cinikust mondani? Diabolikusnak lehet mondani? Az ilyen cinikust? Hogy az ördögnek az embere? Ott bent van valaki, bazd meg. Csak pszichopata működési mód van. Maga a cinizmus az a korrupció etikája. Tehát, ja. Amikor a korrupcióból kell morált faragni, ami ugye elméletileg lehetetlen, a cinizmus végzi ezt a műveletet. A cinizmus által. Hát itt általában arról van szó, hogy van itt egy hivatalos ideológia, ami esetileg mindig módosul annak függvényében, hogy politikailag éppen mi a megtérülés. És akkor itt ugye képződnek hézagok az ideológia, illetve a gyakorlat között. Na ezeket a hézagokat tölti ki a cinizmus. Ezeket cinizmussal töltik ki. Olyan, mint a purhab. Aha. Ki lehet vele tölteni, és aztán ráfalazunk, és gyakorlatilag... Eltünteti a repedést. Igen, ja. És teljesen téglafalnak tűnik. Aha. Ezt kéne az isaszegi házamon is, és jó átverni a vásárlókat. Igen. Repedések vannak, bazdmeg. Na, most adtál egy tippet, tessék. Ezért megérte a ma este. Számomra ez volt eddig a leghasznosabb információ. Na jó van? Fölszeretném, hogy... Itt kezdődik egyébként a cinizmus, csak én ugye poénkodok ezzel önironikusan, hogy más dolog. Na. Fölszeretnék olvasni egy cikket Sebes Gábornak a Facebook bejegyzését, amihez Bayer Zsolt, a nemzet fő gyűlöletprókátora, csak annyit fűzött hozzá, hogy na igen, tessék, erről van szó, köszönöm szépen. A cikk így hangzik, címe Schiffer Bornírt ostobasága az ügynök listákról. A mai napig úgy ragaszkodik a demagóg hazug törvénytervezetéhez, mint édes gyermekéhez. Azért olvasom fel ezt a cikket, mert ez valami új. Ilyen eddig nem volt. Tehát ebbe az álláspontba eddig nem álltak bele. És én fontosnak tartom, hogy amikor az állampárt éppen fordít egyet a köpönyegen, akkor azt a pillanatot kimerevítsük. Közös szellemi képernyőnkre kivetítsük. Rámutassunk, íme itt van az a pillanat, amikor megtörténik valami, amikor elismernek valamit, ami addig nem volt hivatalos, nem volt érvényben. Na most ez történik. Így fogalmaz Sebes Gábor. Schiffer tegnap megint elővette az LMP aktanyilvánossági idézőjelben javaslatát. Nem tudom, miért kell idézőjelbe tenni, hogy aktanyilvánossági, amikor pont az akták nyilvánosságát jelenti. Hát idézőjelben aktanyilvánossági. Úgy érti, hogy tehát azért rakja idézőjelbe, mert valójában éppen, hogy eltitkolni akarja a Schiffer, azért rakja idézőjelbe. Ja. Úristen. Ha valami nem tetszik, az rakd idézőjelbe, bazd meg. És akkor ez olyan lesz, hogy hát az nem is úgy van. De eddig az Andrással kíméletesek voltak, most meg úgy hirtelen belerúgnak, de itt most nem is gondolom, nem a András személye itt a, nem az érdekes. Ám, de nem ám. Schiffer tegnap megint elővette az LMP aktanyilvánossági javaslatát, amit köznapilag úgy szoktak körülírni, hogy tegyék nyilvánossá az ügynök aktákat. Megint csak idézőjelben. És kicsoda Horvátné Feximária Márta? Bocsánat. Kicsoda Horvátné Feximárta? A Gyurcsány kormány államtitkára, akinek az állambiztonsági érintettségéről csak azért nem tudunk bővebbet, mert a Fidesz volt szíves 20-valahány adjára is elutasítani az aktanyilvánossági törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Mindig jussanak eszünkbe az ilyen apróságok, amikor valamelyik pöcegödörből felharsan a figyelmeztetés, Orbánnal, Gyurcsánnyal nincs alkú, írja Schiffer. A Fidesz meg hagyja, hogy ez ráégjen. Pedig a törvényjavaslat összemossa a megzsaroltakat azokkal, akik önként kéjjel jelentettek, a senkinek nem ártó dolgokat, jelentőket, a szándékos rossz akarókkal. Épp most volt egy történet, Mária 1950-ig, a szerzetes rendek feloszlatásáig a Páli Szent Vince szeretett leányai társulata irgalmas nővérek tagja volt. 1951-ben családját csoportos határátlépés előmozdításának büntette vádjával büntetőeljárás alá vonták. Őt, édesapját, egyik húgát, valamint sógornőjét internálták. Másik két húgát és édesanyját börtönbüntetésre ítélték, fiú testvérét pedig kivégezték. Édesapja a kistarcsai internálótáborban az 1952. július 9. napi jelentés szerint 69 éves korában végelgyengülésben meghalt. Máriát az internálótáborban családi tragédiák árnyékában szervezték be, de értékelhető jelentést nem adott, és az együttműködést később megtagadta. Neve mégis szerepelne az ügynök listán, amelyet a hatos kartonok alapján állítanának össze. Ehhez írt kommentet az egyik olvasó. Úgy emlékszem, hogy Csehszlovákiában 1991-ben hozták nyilvánosságra a teljes ügynök listát. Lelkesedtem, hogy lakoljanak a besúgók, amit hallott egy katolikus pap. nem támogatta és nem is ellenezte a lelkesedésemet, egyszerűen elmondott egy történetet. 1961-ben házkutatás volt nála a plébánián, és megtalálták I. és Gyulának az Egy mondat a zsarnokságról című versének egy gépelt példányát. A rendőrök távoztak, majd egy-két hét múlva megjelent nála egy általa jól ismert férfi, aki a következőt mondta. Tisztelendő úr, engem a rendőrség azzal bízott meg, hogy írjak önről jelentéseket. Kérem, mondjon olyan dolgokat, amivel a rendőröket is le lehet állítani, és önnek se ártok. A pap leültette a férfit, nevezzük itt Gipsz Jakabnak, és a célszemély pap megbeszélte Gipsz Jakabbal azt, hogy Gipsz Jakab mit írjon róla a rendőrségnek. Ezek olyan dolgok voltak, amiket mindenki tudott az egyházközségben, elhangzottak a templomi hirdetésekben, és ki voltak írva a templomi hirdetőtáblán. Ha egy mai nagyokos előhalászná Gipsz Jakab jelentését, ami több mint egy hatos karton, akkor elkezdené lobogtatni és hirdetni, hogy Gipsz Jakab besukta a papot. Pedig Gipsz Jakab nem sukta be a papot, hanem megmentette őt a börtöntől 1961-ben, amikor Magyarországon körülbelül 100 katolikus papot tartóztattak le. Az LMP meg mindkettőjüket odadobná a farkasoknak. Hetedízig le nem mosnák magukról az ügynökvádat. A törvényjavaslatból hálózati személy az a személy, aki az e-törvény hatája alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek számára titokban fedéssel és fedőnévvel jelentést adott, feltéve, hogy a jelentés fennmaradt, vagy annak egykori létezése egyéb módon bizonyítható. B. Az e-törvény hatája alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek számára beszervezési vagy titoktartási nyilatkozatot írt alá, feltéve, hogy a nyilatkozat fennmaradt, vagy annak egykori létezése egyéb módon bizonyítható. C. Az e-törvény hatája alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetektől az A vagy B pontban meghatározott tevékenységért előnyben részesült, vagy D. Az e-törvény hatája alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek nyilvántartásában hálózati személyként szerepel, kivéve ha az A vagy B pont szerinti tevékenységet bizonyíthatóan nem végzett, tehát nem végzett A vagy B pont szerinti tevékenységet. Schiffer a mai napig úgy ragaszkodik a demagóg hazug törvénytervezetéhez, mint édes gyermekéhez. Pedig vannak erényei is a törvényjavaslatnak, a hivatásosok nevének közzététele, vagy a pártállami állambiztonság vezetőinek kizárása a közéletből. Csak azzal messze nem lehet annyi lájkot szerezni, mint a Fidesz akadályozza az ügynöklisták közzétételét Bornért ostobaságával. Írja, és Bayer Zsolt sietve jelzi, íme erről van szó. Most már ott tartunk, hogy a mellüket döngető antikommunisták a bolsevik állambiztonság titkos iratait védelmezik. Azok titkosságát védelmezik. És állnak ki, és mondják azt, hogy nem lehet mindent nyilvánosságra hozni, hát a közvélemény ostoba. Nem tudná szétválogatni azokat, akik ártó jelentéseket tettek, azoktól, akik nem ártó jelentéseket tettek. Robi! Tehát már ezóta, már jelen helyzetben is egy csomó 3x3-as ügynök kilétére fény derült. Ott van például Szabó István. Tudjuk, hogy beszervezték, tudjuk, hogy jelentett, és tudjuk, hogy ártó jelentéseket írt. De ott van például Csurka István, akit szintén beszerveztek, szintén aláírt, de nem jelentett. Hogy lehet, hogy ezt mi meg tudjuk különböztetni? Hát nem lenne nekünk szabad. Hát mi nekünk ezeket teljesen egybe kéne, hogy lássuk mosva. Na, hát pont ezt akartam. Itt a Csurka István is ügynök volt, Robi, Szabó István is ügynök volt. Két kérdésem lenne, az egyik, de erre majd később válaszolj, hogy miben látod itt a minőségi lépést, vagy az ugrást, mert eddig se hozták ugye nyilvánosságra, ez most miben más, mint a többi. Várj, de előtte beszéljünk meg valami mást, egy fontosabbat. Ez a cikkíró, ez ugyanazt a módszert hozza föl érvnek, amit én hoztam az előbb a MeToo kapcsán, meg a kőszeg kapcsán, hogy tudod, hogy nem lehet összemosni az embereket, meg a szituációkat. Hát van akkor maradjon 3/3 között, van de ezt most föl kéne oldanul. Hát akkor maradjon, inkább mindjárt minden titokban. Maradjon mindenről egy akta valahol a pártközpontban, meg valahol a Kremlben. És az ott maradjon titokban. És az legyen az elvtársak, hitbizománya, bár, hogy hogyan szivárogtatják, hogy mikor melyiket írja meg a Blikk. Igen. Szóval azt magyarázzuk egyszer meg, mert itt majd tutira fogják mondani, hát a FAM ugyanilyen alapon tesz különbséget a gimnazisták és a tanárai közti viszony, hogy tök más szituáció, más. De ezért ki mondta, ugyanilyen alapon ki mondta, tesz különbséget a különbséget. Nyilvánosságra kell hozni az ügynökaktákat, és a közvélemény igenis képes lesz arra, ahogy mindenhol máshol, ahogy a cseheknél, a németeknél képesek voltak arra, hogy elrendezzék. Mi volt hogy... az NDK filmnek, annak a kurva jó filmnek a címe? Mások élete. A mások élete. Mások élete. Hogy és elrendezzék. És hős volt a Stázi századhoz. Hogy szétválogassák, hogy ki az, aki ártó jelentést tett, és ki az, aki nem ártó jelentést tett. És nem fogják ezeket az embereket egy kalap alá vonni, hanem ez csak egy jó kifogás arra, hogy minden maradjon titkos. Hogy ne kelljen a kommunista állambiztonságnak a mocskát előkotorni és nyilvánosságra hozni, hogy soha ne szembesülhessünk. Mi a különbség? A döntő különbség, hogy eddig ebbe így nem álltak bele. Eddig sunyogtak. Mindig elsunyogták a nyilvánosságra hozatalt. Éppen nem volt megfelelő az idő, meg a helyzet, meg a körülmény. Éppen mindig másról volt szó, elterelték róla a szót valami olyasmire, egy olyan topikra, amit ők uralnak. És ez változott most meg. Most már ott tartunk, hogy beleállnak. Kiállnak, és azt mondják, nem akarjuk az ügynökakták nyilvánosságát. Mert az ügynökakták nyilvánossága szegény ártatlanok vesztét okozná. Szegény ártatlanokat, akik nem is tettek ártó jelentéseket, őket is bemocskolná. Véletlenül sem arról van szó, hogy hát bizony ennek a garnitúrának bizonyos fontos szereplői esetleg besározódnának. Esetleg kiderülne, hogy mivel tartja satuban Vlagyimir Putyin Orbán Viktor tökeit. Nem lehet, hogy esetleg ezért nem kéne nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat? Mert mindjárt megértenénk, hogy mi is van Magyarország keleti nyitásának. Na ezt akartam kérdezni. Kipcsak testvéri kötelékének a hátterében, hogy valójában itt nem tudjuk, hiszen titkosak az ügynökakták, de nem is kell tudnunk, hogyha kizárunk minden más lehetőséget, és ez az egy marad, nem kell tudnunk, hogy mi van az ügynökaktákban. Ez a sötét anyag a fizikában. Ez pont olyan, mint a sötét anyag. A sötét anyagra, meg a sötét energiára vonatkozóan sincs a fizikusoknak konkrét mérése. Ezek nem tapasztalható, nem mérhető entitások. Viszont indirekt módon, matematikailag következtetni tudunk rájuk. Mert a galaxisok, a csillagközi űrben a sötét anyag meg a sötét energia gravitációs hatása nélkül szétszállnának a maguk keringése következtében. Tehát csak úgy jön ki a matek, hogyha sötét anyaggal meg sötét energiával számolunk, és ilyen módon ki is tudjuk számolni, hogy a világegyetem 72%-a sötét energia például. Ilyen konkrétan, ilyen pontosan ki tudjuk számolni. És bár nem tapasztaljuk, indirekt módon minden a más lehetőséget kizárva erre jutunk, mert csak így jön ki a matek. Nem biztos. Na most ugyanez a helyzet. Figyelj, az is egy lehetőség, hogy tényleg meg akarják védeni a Magyarország érdekeit. Gipsz Jakabot kell megvédeni. Most én, figyelj, egyszer egy elhárítós beszélt erről még évekkel ezelőtt a tévében, és azt mondta, hogy minden ország megvédi a maga titkosszolgálatát és az ügynökeit. De nem a kommunistákét. A sajátjukat védelmezzék. Tudod, de ahhoz de az kéne, hogy először is nyilvánosságra hozzák a komcsi ügynök aktákat, majd nyitnak egy tiszta lapot, és azonnantól az ő ügynök aktájuk, azt ők védelmezzék. De tudod, amikor a komcsi ügynök akták összefonódnak az ő ügynök aktáikkal, és ők úgy védelmezik a bolsevikoknak az ügynök aktáit, mint a sajátjukat, akkor hát hogyan kell őket megkülönböztetni azoktól a bolsevikoktól, akik ellen döngő melkassal háborúznak, harcolnak, védelmezik a nemzetet. Tudod, az itt a nagy kérdés, hogy miért olyan fontos nekik, hogy az ügynök akták titkosak maradjanak, hogyha... De figyelj, te hogyha most tulajdonképpen, Robi, az ügynök aktákon keresztül, tudod, mert azt te tudjuk most róla... azt akarod mondani, amivel én szoktam poénkodni, hogy még mindig az MSZMP van kormányon, csak az MSZMP-nek volt egy reformszárnya, egy nyugatos irányzata, már a 80-as évektől kezdve, amikor beléptünk az IMF-be, azt hiszem pont 80-ba, a meggyesi... 82-be, köszönöm szépen, kedves kollega, végre megnyilvánulhattál, ő vezette be Magyarországot, a Szovjetunió rossz szemmel nézte, és volt egy keleti, aki nem nézte jó szemmel az MSZMP-nek a nyugatos izéjét, tudod? És lehet, hogy most megbukott az MSZMP-nek a nyugatos szárnya, a reformkommunisták, tudod? És most visszajöttek a régi szovjet barát elvtársak, és leszámolnak a rohadt árulókkal, ezzel poénkodtam. És még azt is mondtam, hogy az Isten... Nem mondom... Verje meg őket! Igen, nem, másra gondoltam, mindegy. És hogy miért nem léptem be 88-ba az MSZMP-be? Hát nem itt tartanék, bazd meg. Most mekkora magyar ember lennék, nemzeti antikommunista, ha akkor belépek az MSZMP-be. Ne adj Isten, még a Szovjetunióba egy tanulmányúton is részt veszek. Ezt elbasztad. Elbizony. És itt szóval, kikötöttem mellette. Szóval... Orbán Viktorról tudjuk, hogy kiszes volt. Kövér Lászlóról tudjuk, mindenki hogy... Mindenki kiszes volt. Én is kiszes voltam. Kiszes voltál, öreg? Abszolút. Hát nem vagyunk büszkék. Na... Elmeséljem. Meséljed. Na, ez úgy de volt. De miért kéne elmesélned? Hát össze fognak mosni olyan kiszesekkel, akik gazemberek voltak, büdös kommunisták. Nem fogják érteni, hogy te másfajta kiszes voltál. Nem szabad nyilvánosságra hozni. Elmesélem, de amúgy is pedofil vagy, úgyhogy nekem már mindegy. Én meg pedofil mentegető. Középiskolába, szakközépiskola, bejön az osztályfőnök, és azt mondja, hogy azt tegye föl a kezét, aki nem lép be a kiszbe. És gyáva szarként lapítottunk ott páram. Hát így történt. És nem volt hithű kommunista. Csak az egy, ez a Kádár rendszer, az egy plusz pontot jelentett neki, meg a fizetési listán. Honvas jókat ír erről, tudod? És akkor mondtam otthon apámnak, aki gyűlölte a komcsikat. Hát most akkor mit csináljak? Azt mondja, lépjél be, fiam. Hát így történt, de megfigyeltek aztán Robi 19 éves koromban, mint nacionalistát és irredentát. Na, tudod? Kövér Lászlóról akkor meg már tudjuk, nem voltam kiszes. Kövér Lászlóról meg tudjuk, hogy 1986-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba, és a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Társadalomtudományi Intézetének ifjúságkutató csoportja segédmunkatársa volt. Majd 87 és 88 között soros ösztöndíjasként a közép-európai társadalmi mozgalmak kutatásával foglalkozott. Hát ezt ki lett kutatva, bazd meg. Ezt megkaptuk. Na, tehát ugye most ennek a fényében olyan hihetetlen? Olyan elképzelhetetlen? De a Soros az pont, hogy nem szovjet. Igen, ez volt a... Képközpont, most vonulnak ki Európából, Amerika húzza vissza csápjait, te maradtál itt, bazd meg, CIA ügynökként és pedofilként utolsónak lekapcsolni a villany, bazd meg. Én meg veled süllyedek itt, érted? Még néhány hajón, gyereket meg kell ahelyett, hogy beléptem volna az MSZMP-be. Jó, ezt most már elbasztad. Tehát arról van szó, hogy persze, egyáltalán nem biztos, hogy a NER társak az ügynökök, hogy magukat védelmezik, hogy a saját mocskukat védelmezik. Lehet valami más oka is annak, hogy körmük szakadtáig védelmezik a bolsevik állambiztonság titkos iratait. Várom a további javaslatokat. Milyen lehetőségek vannak még ezen kívül? Mert bizonyára kipsziakabot védelmezik. Na most nincs megszólalás? Most kurva nagy kus van, igaz? Mert ti is pedofilok vagytok. Ja. Ja. Egyébként, bocs, a pedofilhoz egy mondatot még. Az, hogy a pedofilt, ezt a szerintem nagyon-nagyon szörnyű és súlyos dolgot, ezt kiterjesztik a fogalmat. Mert hogy a nácit kiterjeszték, azt már megszoktam, vicces, mindenki náci, aki nem woke, oké. Okay. Mindenki kommunista, bazd meg, aki nem fideszes, oké. Okay. Ez még vicces is. De az, hogy a pedofilt kiterjeszteni a nem pedofiliára is, ez a pedofiliának a relativizálása. Menjetek a picsába és szégyeljétek magatokat. Pedig a Schiffer próbálta úgy magyarázni ezt a dolgot, hogy tudod, ja, rögtön hozott egy DK-sat, rögtön hozott egy gyurcsányistát, hogy a gyurcsányistára hivatkozva, a gyurcsányista besúgóra hivatkozva követelje, hogy ezt mindezt a törvényjavaslatot NER konformá tegye. Hát ez nem hatja meg a NER társakat. Én rájöttem, hogy a Bayer Zsolt az kicsoda. Rájöttem, hogy miért olyan különös az ő szerepe, miért ő a... De most ő hogy jön ide? Hát Bayer Zsolt hogy jön ide? Hát ez a Bayer Zsolt, hát a Bayer Zsolt volt az, aki azt mondta, hogy na itt van, na íme, erről van ja, szó. Ja, értem. Hogy igen, értem. Tudod, 2023-ig... 2023-ig nem jutott eszébe Bayer Zsoltnak, hogy és most hogy ez a cikk megszületett, most rá tudott mutatni Bayer Zsolt. Pedig egyébként az Andrást még behívta a műsorába is. Uh-huh. És ott meg milyen jó pufi volt. Igen. De hogy azért érződött, hogy hol van a határ. Tehát, hogy igen, van a vörös vonal, amit kérezik nem átlépni. Ezt érzem én is. És akkor ott tudod, a nertársiasság határa. Amin kéretik nem átlépni, mert bornírt ostobaság átlépni. Kicsit ez a NER nem olyan, hogy mind amikor a maffiától elfogadsz egy ajándékot, és akkor onnantól már haver, hát bocs, bazd meg, innentől már nem ugrálhatsz. De várjál, megmondom, mi a közös. Ezzel nem azt mondom, hogy a NER maffia, mert másfajta szerveződés, de van nagyon sok hasonlóság, egész egyszerűen a feudális szerkezetből jön. Tehát Szicíliába és Kalabriába megmaradta ez a familiáris, hűbéri, ugye készcsók, hűség, stb. Ez a feudális társadalmi struktúra, és erre jött a kapitalista tartalom. Tehát egy vadkapitalista tartalmilag, tudod, a biznisz az biznisz, és a biznisz mindenek fölött, de a struktúra nagyon erősen feudális. És amikor ilyen kisebb országokba feudális struktúrát látunk, vagy valami ahhoz hasonló kapitalista tartalommal, na ez mutatja azt, hogy a maffiához hasonló. Mert hasonlóan működik. Persze nyilván nem úgy, hogy géppisztollyal lelövik az autóba, meg ilyen teátrális dolgok, ez itt filmen vannak, de hogy nagyon hasonló, tehát szerkezetileg hasonló a dolog. Na, ennyi. És akkor itt láttunk ilyet, tudod, hogyha te mondtad, hogyha Don Vito-nak a, hát ez a Dobben szöveg a Don Vito, de hogy izé, hogy megcsókolod a kis ujján a gyűrűt, te hülyéskedtél ezekkel a fasságokkal. Igen, de tudod, vannak bizonyos ügynökök, akik ártó jelentéseket tettek, és vannak bizonyos ügynökök, akik nem ártó jelentéseket tettek. És ők azt állítják, hogy annyira meg akarják védeni azokat, akik nem ártottak, csak épp aláírtak, vagy éppen van róluk akta, hogy akkor inkább ússzák meg azok is, akik ártottak. A nagyobb jó érdekében. Ennyi áldozatot meg kell hoznunk közösen. Ennyi áldozatot a nemzetnek meg kell hoznia közösen, hogy a komcsi állambiztonság iratai titkosak maradjanak. Inkább meneküljön meg 100 gazember, mint hogy egy ártatlan ürődjön. Annyira szeretem, amikor a NER sajtó ennyire keresztény és megbocsájtó, tudod, a püspök leszopatja a minisztráns fiókat, hát emberek vagyunk, és egyébként is az egyházat támadják a kommunisták. Hát igen, de köszeg, amikor a gimnazista lányokról beszél, csak beszél, pedofil. Pedofil, tudod, ez érdekes kettős mérce, bazd meg. Itt ugyanez, tudod, hogy nem bocsájtunk meg soha Nagy Imrének, meg egyetlen kommunistának se. Hát akkor hogy kerülnek oda? Mondjuk Szili Katalin. Sose bocsájtunk meg, sose. Bazd meg, ez is változó. Mikor vagyunk ilyen jóságos, könnyes szemű, könyörülők, akik az emberi gyarlóság. Hát, mégiscsak kell, igen, igen, az ártatlanokat mentsük. És mikor vagyunk ilyen Robespierre-ek, amikor inkább pusztuljon 10 ártatlan, de a bűnös is benne. És mi annyira elfűek vagyunk, hogy nem engedünk. Bazd meg, ezt a kettőt olvasom, meg hallom váltakozva. Mikor a jóságos könyörület és a megértés, ha az érdekünk úgy kívánja, mikor Robespierre-ek, ha az érdekünk úgy kívánja. De bazd meg, egyik se nem jóságos könyörülők, se nem Robespierre-ek. Vágod, amit mondok? Tehát itt már nincs, ez a 20. század volt, tehát itt már ez nincs. Véletlenül se az óriás gazembereket védelmezik. Hát az nem, az nem, hát az óriás gazembereket, most azzal ne foglalkozzunk, hanem a gyarló kisemberek. Miért nem hozzák? Meg kell védeni a gyarló kisembereket, és hogyha ennek az árán az óriás gazember is megúszza, akkor bassza meg, megúszza. Te Robi, akkor mondjuk a Schiffer helyébe, vagy maga a Schiffer, vagy bárki más, változtat a törvényjavaslaton, és hozzák nyilvánosságra csak a tartótiszteket. Akkor a kis, pici, megzsarolt 3x3-as, sokan már nem is élnek, megúszszák, nem mocskoljuk be a nevüket, főleg ne a haláluk után, de akkor tartótisztek nevét hozzák nyilvánosságra, vagy ilyen nem, nem lehet szelektíven nyilvánosságra hozni, mert akkor ők döntik el, hogy mit hoznak nyilvánosságra, és mit nem. És azért tudod, lehet, hogy nem csak a kisember meg az ártatlan maradna titokban, tudod? Hanem az, hogy vagy úgy van, hogy teljes egészében nyilvánosságra hozod, vagy úgy van, hogy teljes egészében titokban tartod, aztán húsvétra a Blik szerkesztősége kap egy aktát. Karácsonyra meg még egyet. Érted? Csak, igen. Csak hogy érezzék a törődést azok, akikre éppen... De 30 éve ez megy, hogy embereket zsaroltak a ügynök aktákkal. Aha. Tordjánt, faszom tudja, írókkal, Tarsántól írókkal kiderült. De mi volt a baj akkor a kommunistákkal? Hogy zsaroltak az aktákkal? Nem tudom. Én se tudom már. Nem tudom. Én hát ezt nem tudom követni. Ugyan mit csináltak? Rájöttem arra, hogy a Bayer miért ez a gyűlölethelytartó? Miért első az egyenlők között? Mert azt ugye mindenki érzi, hogy a Bayer Zsolt az ebben a média közegben kitüntetett helyen áll. Mindenki érzi, hogy jól ő valahogy, tovább... Jól ír. Tényleg jól ír. Tovább tolja el a... De azért mások is írnak jól, tehát azért nem pusztán a Bayer. A NER sajtóban mondjuk a Bayer az kiemelkedő, a többieket, na hasonlíts már össze a stílusát a Fritz Tamáséval például. A Bayer mindig tovább tolja a talicskát, mint más. Mindig tovább. Mindig ő diktálja ezt a, ennek a göbbelszi közbeszédnek az újabb és újabb határátlépéseit. És mindenki más megy utána. mint aki elől megy a fáklyával, és így hasít bele a fáklya, a fáklya fénnyel a sötétségbe, és mögötte ott jönnek sorba, de ő megy elől. És rájöttem, hogy miért. Hogy miért van neki előjoga a médiatérben. Azért, mert ő valójában nem újságíró, hanem ő valójában egy politikai megbízott. Ő a sajtó politikai megbízottja. Ő valójában nem értelmiségi, mint mondjuk egy újságíró, aki mondjuk lealjasodik, mint értelmiségi, mondjuk lealjasodik nagyon mélyre, de akkor is hát alapjában véve értelmiségi, hanem ő valójában politikus. Bauer Zsolt valójában vannak, politikus. Vannak novellái, tehát az van kell, egy szép irodalmi... Az még régen volt. Ja. Az régen volt. Még a 80-as években, meg a 80-as évek, 90-es évek fordulóján voltak még neki novellás kötetei. Ő a politbüró tagja. Hát ő a politikai bizottság tagja. Mi a Fideszben a politbüró? A Kolesz szoba. A Kolesz szoba. A Kolesz szoba. A Bibó. Aki a Bibó Koleszban, a Kolesz szobában ott volt. De várj, a Bauer ott volt köztük? Ott volt köztük. A Szájer, az Áder, a Kövér, az Orbán, Simicska. A Dajcs, Simicska. A Simicska, ja. A Bauer Zsolt. Ezek a figurák, még ott volt a Fodor Gábor, ott volt az Ungár Klára. Rockenbauer. Igen, Rockenbauer Zoltán. Azt hiszem, néprajzos egyébként, igen. Mindegy. Na most ez a brigád, ez a belső kör. És ebben a brigádban mindenki úgy döntött, hogy politikus lesz, kivéve Bauer Zsoltot. Most lehet, hogy a Bauer Zsolt döntött úgy, hogy ő nem politikus lesz. Lehet, hogy az Orbán Viktor döntött úgy, hogy Zsolt, nekünk szükségünk lesz egy első számú megmondóra, egy vezérpropagandistára. Szükségünk lesz a harsonásra. Te romantizálod a Fideszt. Igen. Romantizálod a Fideszt. Ez már egy regény, amit írsz. Aha. De hát így lett a Bauer Zsoltnak genealógiája van, a Bauer Zsolt szerepének hagyatéka van. A liberális újságíró volt, azt hiszem, a Kurírba egyik legliberálisabb lap volt. Amíg a Fidesz liberális volt, addig volt liberális. És mindegyik újságíró. Úgy változott, ahogy változott így a Fidesznek. Így van, így van. És ezért van ő, ezért jár ő mindig elől. Ezért ő az, aki diktálja az elaljasodás ütemét. És bárki más próbálja diktálni, azt a Fidesz leszalámizza magáról. Mondjál már példát. Más, hát azért, azért volt egy csomó olyan szereplő, aki, most mondok egy példát, megadja Gábor Jákob Péterezett. Emlékszünk? De bünti volt utána. És megrendszabályozták a Jákob Péterezésért, mert megadja Gábor ebben a szituációban Bauer Zsoltnak képzelte magát. Márpedig kurvára nem Bauer Zsolt, mert még spermium állapotban sem volt, amikor már Bauer Zsolt a politbüró tagja volt. És ennek megfelelően megadja Gábor, nem diktálhatja az elaljasodás ütemét, legfeljebb a sajátjáét, figyelj, és a de jesszi, nem a pártét és a mozgalomét. A jesszi, amikor a fideszes csajok jobban szopnak, és a Horváth Zsófia írt egy felháborodott cikket, és akkor egy kicsit megrendszabályozták jesszit, igen, DJ igen. Jesszit. Mert a Jesszi úgy képzelte, hogy itt majd ő is áltrá, izé lesz, ő azt képzelte, Milo, ő lesz a magyar Milo. Igen, meg azt képzelte, hogy ez a nemzeti radikalizmus, ez a rock'n'roll-lal összefésülhető. Tehát, hogy ez nyomokban rock'n'roll tartalmazhat. Igen. És akkor itt felhívták Jeszenszky Zsolt figyelmét, hogy nem tartalmaz nyomokban rock'n'rollt. Világos. Nyomokban rock'n'rollt a kurva anyát tartalmaz Zsolt. Igen. És Zsolt értett is ebből, és azóta nyomokban sem tartalmaz rock'n'rollt. Igen. Nemzeti radikalizmus. Igen. Ja, világos. Világos. És miért ilyen fontos a Bauer pályája? Most szempontunkból. Mert azért, mert ez emeli ki őt a média munkások közül, hogy ő valójában nem média munkás, hanem valójában ő egy sajtófő. Kvázi politikus, aki nem politikus. Tehát ő egy párt megbízott. Ő egy komisszár, elvtárs, nertárs, akit a párt a sajtó élére delegált, és ő diktálja a sajtónak a narratívát. Ez a magyarázat rá. Ja, ja, ja. Ez a magyarázat. Neki előjoga van, ahogyan a politbüró tagjainak előjoguk van. Egyébként már a bolsevikoknál ugyanez ment. Már az SKP-ban ugyanez ment. Hogy aki ismerte Lenint, aki Leninnel közösen szervezte az illegalitásban a pártot, annak később, amikor hatalomra jutottak, előjoga volt. Aztán Sztálin kinyírta az összeset, most még nincs Sztálin, bazd meg. Hú, akkor még szép, fényes jövő vár itt ránk. Ha jön a NER-nek a Sztálinja, ha már így bolsevik párhuzamokat... NER-nek nincs Sztálinja. Nincs Sztálinja. Nincs Sztálinja. Ezek nem olyan bolsevikok. Jaruzelszki elvtárs van. Aha. Ja. Értem. Jó van. Hát figyelj, Robi. Akarsz még Ödipuszról és Elektráról beszélni? Mert igazából az lett volna egy ilyen hosszú eszmefuttatás, de nem tudom, hogy így a hátrálevő 10-15 percben érdemes-e, vagy még egy kicsit nerezünk. Nerezzél még egy kicsit, hát ha van még, hát van még nerezni való. De az a igazság, ha van nerszed. Ha van nerszem, így van, aki ner, az nyer. Ezt egyiket a Puzsér találtak, és mindig elmondta kibaszott tévéműsorában. Szóval, figyelj, nekem most csak egyetlen egy gondolat, mert Kőszeget tényleg így végig tárgyaltuk, én felháborítónak tartom az egészet. A NER-nél értem, nekik nincsenek elveik, nincsenek, ott csak hatalomtechnika van. Ja, tudod, mi ott a te szembe ennek kapcsán? Hogy azért elég régi dolog ám ez, hogyha Machiavellit elolvasod, az 16. század. A 17. században már az volt, tudod, hogy katolikus szövetkezett a protestánssal a katolikus ellen. A Richelieu az már egy olyan pragmatikus machiavellista volt, állati tehetséges faszi volt egyébként, hogy a katolikus Franciaország, aminek a királya ugye a legkereszténybb király, címet vagy nevet is viselte, a szövetkezett, például Bethlen Gábor is megkereste őket, tudod? És svédekkel tárgyalásokat folytatott, tudod? Na ott, már a 17. században, Robi, nem voltak olyan elvek, hogy a vallás vagy a világnézet annyira számított volna. A 14. Lajos, aki betiltotta, addig a hugenottákkal volt egy ilyen, hagyjál, egy kiegyezés, 4. Henrikkel, és aztán a hugenottákat, a francia kálvinistákat, vagy francia protestánsokat így fokról fokra kiszorították, 14. Lajos kifejezetten elkezdte üldözni őket. 14. Lajos nagyon katolikus király volt, politikailag, tudod? De közben a katolikus főnemességet is kiszorította a picsába, és a papokat is cikizték 14. Lajos alatt, tehát ő már csak politikai katolicista volt, és a protestáns kurucokkal szövetkezett. Tudod, Tököli Imre, aki protestáns volt, felvidéki fejedelemség, kuruc király, az egy ilyen mesebeli keleti herceg volt a francia, akkori francia irodalomban. Nekem van egy 1682-ben kiadott francia nyelvű Tököli életrajzom, Tököli metszetével. Ő egy sztár volt Franciaországban, mert még ilyen kuruczbuzi voltam, és néha még vettem ilyen cuccokat, és akkor tudod? Te azt szoktad mondani a NER-re, hogy abszolutizmus. Akkor viszont nem az a tiszta feudalizmus, mert a tiszta feudalizmus egy hűbéri láncolat. Tudod, én hűséges vagyok a polgármesterhez. A polgármester hűséges a megyei elvtárshoz. A megyei elvtárs hűséges a miniszterelvtárshoz. Miniszterelvtárs hűséges a miniszterelnök elvtárshoz, aki a király. Ez egy hűbéri lánc. Aha. Na most szerinted nem ez van? Nem ez van. De nem miért? Ez van. Hát az abszolutizmus abban különbözik a rendi képviseleti monarchiától, hogy ami a rendi képviseleti monarchiában, a feudalizmus középső szakaszában a nemesi előjogokkal rendelkező, helyi uralmat gyakorló, törvényhozási funkcióval bíró, adott esetben királyt választó rendek, azokat a abszolutizmusban az udvar fölszippantja. És aki addig a rendi struktúrának valamelyik főnemese volt, abból miniszter lesz. Erre mondta azt 14. Lajos, hogy az állam én vagyok. Ez azt jelenti, hogy a miniszter az nem egy rendi funkció, hanem az én egyik szervem. Mondjuk olyanom, mint a kezem. Vagy olyanom, mint másra gondoltam. A szerve. Ja, faszom, faszomra. De egyébként a jobb keze, tudod, hogy valakinek a jobb keze, hát melyik kezeddel törlöd ki a seggedet? Hát én WC papírral. Ja, meggyőztél. Szóval itt ez történik. Tehát itt ezek nem rendek, mert nincsen saját hatalmuk. Hanem ezek mind... De még regionális hatalmuk sincs. Semmilyen hatalmuk nincs. Orbán Viktoron belül van egész Magyarország. Az, akinek itt hatalma van, annak azért van hatalma, mert Orbán Viktor azt akarja, hogy hatalma legyen. Magyarországon kétféle ügy van. Ettől abszolutizmus. Az egyik fajta ügy az az, amiről Orbán Viktor személyesen dönt. A másik fajta ügy az az, amiről nem Orbán Viktor dönt, hanem az dönt, akire Orbán Viktor rámutat, és azért, mert Orbán Viktor leszarja azt az ügyet. Nem érdekli. Ezért rámutat valakire, hogy döntsön arról az. Ez a kétféle ügy van. Na most ettől abszolutizmus. Amikor Novák Katalin kimegy Kijevbe, találkozni Zelenszkijel. Akkor Orbán Viktor megy ki. Ott valójában ez nem egy közjogi funkció Novák Katalin, akinek itt van egy döntése, hogy ő kimegy, hanem a Orbán Viktornak van egy jó zsarú, rossz zsarú játéka, és ebben a szerepjátékban az egyik szereplő tulajdonképpen egy kesztyűbáb, akivel Orbán Viktor meglátogatja Zelenszkijt, hogy Zelenszkij azt érezze, hogy hát itt ez a Magyarország, hát ez egy tulajdonképpen ez a politikai elit, hát ez itt megosztott, hát az Orbán az igen, az a Putyinnal haverkodik, na de az államfő az meg hát ilyen európér. Miközben a lónak a faszát, a Novák Katalin a saját köröm lakjának a színéről nem dönthet, ha az Orbán Viktor nem engedi meg, bassza meg. De az Orbán Viktor, vagy akkor dönthet, ha az Orbán Viktor azt mondja, hogy Katalin, ezt rád bízom. Értjük. Katalin, a pirosat, a rózsaszint akarsz, ne legyen fekete. Értjük az abszolutizmust, Robi. Franciaországban az történt, hogy ez Richelieu, bizonyos előzmények után Richelieu találta ki. Mazarin bíboros folytatta Richelieu politikáját. Mazarin ellen volt egy nagy lázadás. Egy ilyen kvázi rendi forradalom, a front. És Condé herceg, meg ilyen arisztokraták vezették, de a párizsi polgárok is részt vettek benne. Franciák mindig hőzöngtek. 17. század dereka. És aztán 14. Lajos ezzel az egészen leszámolt a picsába, a főnemességgel, a klérussal, mindenkivel, és létrehozta az abszolutizmust. De aztán 100 év múlva a polgárság leszámolt az abszolutizmussal a francia forradalom idején, aztán persze egymással is leszámoltak, már létrejött a bolsevizmus, csak jakobinusznak hívták, de létrejött az egész történelem. Franciaországban volt polgárság. Magyarországon leszámolnak-e 100 év múlva az abszolutizmussal? Ahhoz polgárság kéne. Én azt hiszem, hogy a török hódoltság verte itt keresztbe a lehetőségét a polgári társadalomnak. Hogyha a török hódoltságot megúsztuk volna valahogy, igen, az akkor lett volna esélyünk arra. Erdélyben volt kereskedelem, manufaktúra, nyugati, érted, ilyen kultúra, nem, hát diplomácia. Az, hogy a török hódoltság agyonverte a lehetőségét a polgárosodásnak, és Trianon föladta rá az utolsó kenetet. Hát ja, mivel summázzuk ezt a derék? Hát szerintem, úgy tudom, hoztál egy verset. Igen, hoztam egy verset. Amit mindennemű aktualizálás nélkül olvas fel a Robi. Semmi köze a mai magyar valósághoz. Nem kell aktualizálni, Mert ez a vers, ez... 19. század közepi. Igen, igen, és oly aktuális, meg oly érvényes itt a pillanatban, hogy nincs is rajta semmi magyarázni vagy értelmezni való, mert a minket körülvevő valóság értelmezi. Ez Heinrich Heinének a költeménye, ami Lator László fordításában így hangzik: emlékezés Mucsa végnapjaira. Hogy mérlegelte kellőképp a hűpolgárság helyzetét a polgármester és a város, tanácsa bölcsen így határoz. Külföldiek többnyire, kik a rebellió magvait elhintik, nálunk, hála Isten, e bűn még elterjedve nincsen. Az Isten tagadók is ők, és az éggel szembeszegülők utóbb gonoszul neki mennek e bölcsen épült földi rendnek. Legyen a felsőbbség iránt zsidós, keresztény egyaránt lojális, boltját esteledvén zárja be zsidó és keresztény. Két embernél több egy helyen ne ácsorogjon sohasem, mihelyt egészen besötétül ne járjon senki lámpa nélkül. Ha kinek volna fegyvere, a városházán adja be, és minden polgár hozza véle a lőszerét is, bármiféle. Ki okoskodik valahol, azonnal halállal lakol, úgy szintén, aki jelbeszéddel hasonló dolgokat merészel. Nyugodjatok meg, mert hiszen a tanács bölcsen, szeliden ügyel hazánk javára rátok, fogjátok hát be a pofátok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!